أدعوك هل لي غير نورك هاديا. Ko je taj, dragi moj brate, ko se raduje teubi, pokajanju vjernika više nego što se neko od nas raduje hrani i piću, opstanku na ovom svijetu, niko drugi do Allah dželašanuhu. Da ljudi samo razmisle o Allahu dželašanuhu i o njegovoj veličini, nikada mu ne bi grijeha učinili. Naše stanje danas, draga moja braćo, plemente i cijene sestre, u najmanju mjeru pokazuje da nismo dovoljno svjesni Allaha dželašanuhu, da ga ne poznajemo u dovoljnoj mjeri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نكاي слава и хвала узвишеном Аллаху онолика колика је његова величина и колико само њему субханаху ва таала доликује. Svjedočim da nema drugog Boga dostojnog obožavanja osim uzvišenog Allaha. Neka je salavat i salam na poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi ve selleme, na njegovu časnu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede jedinu ispravnu, jedinu priznatu vjeru Islam kod uzvišenog Allaha dželašanuhu do sudnjeg dana. Objavio je uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi: o vjernici, bojite se Allaha onako kako ga se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Objavio je uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi: o vjernici, bojite se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Uistinu je najbolji govor Allahu dželešanuhu govor, a najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi ve selleme, a najgore stvari su novine u vjeri. Svaka novina u vjeri je novotarija, svaka novotarija vodi u zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru. Poznavanje prava i obaveza u islamu je, draga moja braćo, plemenite i cijene sestre, velika stvar. Od onoga što odlikuje Allahu dželešanuhu zakon nad drugim ljudskim zakonima jeste podsticanje i naredba na davanje prava svakom onome koga zaslužuje, bez imalo pretjerivanja ili umanjivanja. Tako nam uzvišeni Allah naređuje u svojoj plemenitoj knjizi Pravednost, to jest naređuje nam da poštujemo svačije pravo, pa kaže: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje, da pouku primite, on vas savjetuje. Svakako najveće pravo kod nas ima naš uzvišeni gospodar Allah dželešanuhu. Šta su to Allahova prava kod nas? Ta prava pojasnio nam je poslanik sallallahu alaihi wasallam u svojim hadithima. Prenosi se od Mu'ad ibn Jabala radijallahu ta'ala an, da je rekao: Jednog dana sam sjedio iza poslanika sallallahu alejhi ve selleme na jahalici, pa me upita: "O Muad, znaš li šta je Allahovo pravo kod ljudi i šta je pravo ljudi kod Allaha?" Rekoh: "Allah i njegov poslanik najbolje znaju." Reče Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Allahovo pravo kod ljudi je da ga obožavaju i da mu ni u čemu ne čine širk, to jest da mu ni u čemu ne pripisuju druga, a pravo ljudi kod Allaha je da on ne kazni onoga komu ne čini širk." Znači, Allahovo pravo kod nas je da ga subhanahu wa ta'ala obožavamo i da mu ne činimo širk. Kako da obožavamo našeg gospodara Allaha dželašanuhu? Prije nego odgovorimo na ovo pitanje, želio bih da postavim jedno drugo pitanje svima nama, a to je: da li mi poznajemo našeg gospodara? Znamo li ko je to Allah? Jesmo li ubijeđeni u Allaha dželašanuhu? Naš govor da dokazivati postojanje Allaha dželašanuhu, zatim toga da on sve stvara, održava i rastvara, da samo on opskrbljuje, oživljava i usmrćuje, nije potrebno osim poremećenim umovima i bolesnim dušama, s jedne strane mislim da nije tačno. Ako pretpostavimo da je ova naša tvrdnja tačna, pitam vas, zašto je onda današnje stanje muslimana ovakvo kakvim ga vidimo? Zašto naš ibadet koji činimo Allahu dželešanu ne činimo ga iskreno radi njega? Zašto naše slobodno vrijeme nije ispunjeno ibadetom uzvišenom Allahu? Zašto naša sjela nisu ispunjena hajrli lijepim govorom i spominjanjem Allaha dželašanuhu, nego su ispunjena ogovaranjem, ismijavanjem, ponižavanjem drugih, obično boljih od nas insana? Ispunjena su naša sjela šalama, vicevima, smijehom. A kaže Sehl ibn Sa'd rahmetullahi ta'ala alejhi: "Kada vidiš nekoga da se pretjerano smije, znaj da se ponaša kao jedan od dvojice. Znaj da se ponaša kao jedan od dvojice, ili kao onaj kome je uzvišeni oprostio, ili kao onaj kome nije oprošteno. Ukoliko je od onih kojima je oprošteno, pitam ga, zašto nije zahvalan svome gospodaru Allahu dželešanu na tome što mu je oprostio grijehe? A ukoliko je od onih kojima nije oprošteno, pitam ga, pa zašto se ne brine za svoje grijehe?" Tako da naše stanje danas, draga moja braćo, plemente i cijene sestre, u najmanju mjeru pokazuje da nismo dovoljno svjesni Allaha dželašanuhu, da ga ne poznajemo u dovoljnoj mjeri. Kaže Bišr rahmetullahi ta'ala alejhi: "Da ljudi samo razmisle o Allahovoj veličini, da ljudi samo razmisle o Allahu dželašanuhu i o njegovoj veličini, nikada mu ne bi grijeha učinili. Nikada mu ljudi ne bi grijeha učinili." Zato ćemo danas inshallahu ta'ala govoriti o Allahu dželešanuhu, njegovoj veličini. Prvi koji svjedoči o Allahu dželešanuhu i o njegovoj jednoći, njegovoj veličini je ko? Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, melek Džibril, neki drugi melek. Prvi koji svjedoči o Allahu i njegovoj jednoći jeste uzvišeni Allah dželešanuhu. Prvi koji svjedoči o Allahu i o njegovoj jednoći, njegovoj veličini jeste Allah dželešanuhu. Pa kaže uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi: "Šehid Allahu ennehu la ilaha illa huva wal melaiketu wa ulul ilmi qaiman bil qist, la ilaha illa huva l'azizul hakim." Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki i učeni, i da on postupa pravedno, nema Boga osim njega silnog i mudrog. Ko je Allah? Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu u najuzvišenijem ajetu u Kur'an Kerimu opisujući sebe: "Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ja'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim." Allah je nema Boga osim njega, živi i vječni, ne obuzima ga ni drijemež ni san, njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Njegov kursi obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo, on je svevišnji, veličanstveni. U tumačenju riječi Allaha dželle šanuhu, ne obuzima ga ni drijemež ni san, prenosi se predaja u kojoj se spominje da se Musa alejhi salatu ve selam zapitao kako uzvišeni Allah sve održava, kako ga ne obuzima umor, drijemež, san. Allah subhanahu wa ta'ala je zatim objavio Musa'u alaihi salatu wa salam da uzme dvije čaše napunjene vodom u svoje dvije ruke i da klanja namaz od početka noći. Klanjao je Musa alaihi salatu wa salam s čašama u rukama. Kada je bilo pola noći, Musa'u alaihi salatu wa salam se zadrijemalo i malo je klecnuo. Čaše su mu ispale iz ruku, ali je uspio da ih dohvati i sačuva vodu u njima. Voda se nije prosula. Nastavio je Musa alejhi salatu vesselam s namazom, vodeći računa o svom zadatku. Međutim, pred sabah je pokleknuo. Nije mogao više da izdrži. Umor i san su ga sladali. Pao je Musa alejhi salatu vesselam, pale su čaše. Voda se prosula. Objavljuje uzvišeni Allah dželle šanuhu Musa alejhi salatu vesselam i kaže mu: "O Musa, o Musa, ti nisi mogao da sačuvaš dvije čaše, nisi mogao da sačuvaš samo dvije čaše vode jednu noć, samo jednu noć, san te sladao, pa šta bi bilo s ovim svijetom? Šta bi bilo s ovim svijetom kojeg Allah održava ako bi on uzvišeni samo trenutak zaspao? Šta bi bilo s ovim svijetom kojeg Allah dželešanuhu održava ako bi on uzvišeni samo trenutak zaspao?" Ko je Allah? Kaže uzvišeni: "Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahadati huwa ar-rahmanur rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah. Subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم." On je Allah, nema drugog Boga osim njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je milostivi i samilosni. On je Allah, nema drugog Boga osim njega. Vladar, sveti, onaj koji je bez nedostataka, onaj koji svakoga obezbjeđuje, onaj koji nad svim di, silni, uzvišeni, gordi, hvaljen neka je Allah, on je vrlo visoko iznad onih koje smatraju njemu ravnim. On je Allah, tvorac, onaj koji iz ničega stvara, onaj koji svemu daje oblik, on ima najljepša imena, njega hvale oni na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri. Ko je Allah? Kaže uzvišeni: "Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem jalid wa lem yulad, wa lem yakul lahu kufuwan ahad." Reci: "On je Allah jedan. Allah je utočište svakom, nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije." Znači, Allah dželle šanuhu je jedan jedini, koji nema sebi ravna, koji nema nikakva sudruga ni pomoćnika i kome nije niko sličan. Ovim imenom naziva se samo Allah subhanahu wa ta'ala, jer je on savršen po svim svojim osobinama i djelima. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma kaže da riječi uzvišenog Allah je utočište svakom znači da kod njega traže utočište sva stvorenja, da od njega mole i traže sva stvorenja ono što im je potrebno. Prenosi se u tefsiru Ibn Kathira rahmetullahi ta'ala alaihi hadith da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame, nema nikoga da se od Allaha više može strpiti na uznemirenje koje čuje, oni mu pripisuju da ima dijete. Oni mu pripisuju da ima dijete, a on ih hrani i daje im zdravlje. Prenosi se od Aiše radijallahu ta'ala anha da je rekla, neka je uzvišen Allah čiji sluh sve upija. Ja sam čula riječi Havle bin Talebe, a nešto mi je i promaklo. Između nas je bio tanki zastor. Tužila se Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam na svog muža govoreći, Allahov poslaniće, pojao je moj imetak, upropastio moju mladost, mnogu sam mu djecu izrodila, pa kada sam ostarjela i djecu prestala rađati, rekao mi je da mu više nisam dopuštena kao što ni majka njegova. Bože moj, ja ti se jadam. Bože moj, ja ti se jadam. Bože moj, kaže Aisha, i nije prestala sve dok Džibril nije sišao s ajetom, kad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha samiun basir. Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala, a Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah u istinu sve čuje i sve vidi. Dragi moji brate, plemenita i cijena sestro, znate li ko je bio Zejnul Abidin? Unuk Alije radijallahu ta'ala an. On, kada bi se abdestio, sav bi požutio. Ljudi bi ga pitali za razlog takvog stanja, on bi im odgovarao, znate li pred koga sada idem? Znate li pred koga sada idem? Idem pred uzvišenog Allaha. Pogledajte danas one koji klanjaju namaze, donose tekbire, ali njihova srca su na pijacama. Slušaju riječi uzvišenog Allaha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Neka je hvala Allahu gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom vladaru sudnjeg dana, ali njihova srca se ne odvaja od dunjaluka. Poslušajte šta danas imamo u namazu. Bio je to podni namaz. Imam je poravnao safove, ušao u mihrab i zanijetio namaz. Nakon nekoliko rekata, 2 ili 4, predao je selam i završio namaz. Digli su se ljudi. Jedni kažu, efendija, šta je to? Klanjao si nam samo 2 rekata. Drugi kažu, na'udhu billah, šta vam je? Klanjao nam je 4 rekata. Efendija se izgubio. Dok je trajala rasprava među 2 skupinama, ustaje jedan čovjek i kaže, efendija, klanjao si nam 2 rekata. Klanjao si nam samo 2 rekata. Kaže efendija, djeluješ mi vrlo ubjedljivo za razliku od tvojih drugova koji se spore, pa šta je dokaz za tvoje riječi? Moj dokaz je, kaže čovjek ovaj, ja razvozim namirnice u tom i tom gradu, u vašem mesdžidu stalno klanjam podne namaz i uvijek ti ja, moj efendija, kad zanijetim za tobom podne namaz, donesem početni tekbir, u namazu planiram kako ću otići u taj grad, podijeliti namirnice i vratiti se nazad. I uvijek kada bih klanjao za tobom 4 rekata podne namaza, uspio bih u mislima otići tamo, razvući sve namirnice i vratiti se nazad. Sada, samo što sam otišao i počeo dijeliti namirnice, ti si predao selam. Samo što sam otišao, počeo dijeliti namirnice, nisam se uspio vratiti ispred selam, znači klanjao si nam samo 2 rekata. Klanjao si nam samo 2 rekata. Zatim, klanjala su 3 namaz u putovanju musafiri. Jedan je prošao naprijed i bio imam, a 2 su stala iza njega. U toku namaza ispred imama prošao je crn pas i kaže ovaj, eto prođe ispred nas pas, pokvaren namaz, gotovo je. Kaže ovaj od 2 koji je bio s njegove desne strane, kaže mu, pa što gledaš bolan, da si oborio glavu, ne bismo znali šta je prošlo ispred nas, ne bismo znali da je išta prošlo ispred nas i mogli bi nastaviti namaz. Mogli bismo nastaviti namaz. A onaj s njegove lijeve strane govori, alhamdulillah kad ja nisam ništa rekao. Alhamdulillah kad ja nisam ništa rekao, a već govori. Eto ti naše stvarnosti. To je naša stvarnost. Dok ako pogledamo naše prethodnike, prve generacije, saznat ćemo zašto se više takve generacije nikada neće pojaviti. Sufjane Seuri Tabin, rahmetullahi ta'ala alih, klanjao bi noći namaz toliko dugo, da kada bi se začuo ezan za sabah, završio bi namaz i uspravio svoje noge uz zid, kako bi mu se krv vratila u gornji dio tijela. Uspravio bi svoje noge u zid kako bi se krv vratila u gornji dio tijela, pošto je bila, znači, otišla u donji dio tijela od dugog stajanja u namazu. Za vrijeme plemenitih ashaba Medina je brujala od noćnog namaza i učenja Kur'ana. Bili su svjesni da se uzvišeni Allah Đelešanu u to doba noći spušta na nama najbliže nebo i oprašta grijehe onome koga moli za oprost, a upućuje onoga ko traži uput od njega subhanahu wa ta'ala. Jesmo li mi toga svjesni? Jesmo li mi, dragi moji brate i plemenita, sestro, toga svjesni? Naša praksa najbolje nam pokazuje da nismo. Svaki ashab je znao da njegov brat, njegov komšija robuje Allahu Đalešanhu noću učeći Kur'an, klanjajući namaz, doveći Allahu Đalešanhu. Međutim, kada bi se začuo ezan za sabah, kada bi se začuo ezan za sabah, ashabi bi na sav glas učili dovu prilikom ustanja iz postelje. Alhamdulillahi alladhi ahjana ba'dama amatana. Neka je hvala Allahu onome koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio. Učili su ovu dovu, iako nisu ni tren proveli u svojoj postelji, ali činili su to kako bi prikrili svoja djela i ostavili ih samo za uzvišenog Allaha. Stop.